Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre murmuri d'avui dimarts, 23 de desembre. Avui un programa molt, molt, molt especial, perquè ja us venim anunciant que avui fem 100 programes, ni més ni menys. Un centenari doncs, que ens fa moltíssima il·lusió, perquè ja fa com uns 2 anys i mig més o menys que estem en antena portant-vos el bo i millor de la música alternativa i la música independent. I avui doncs, ja sabeu que jo sempre faig una presentació així com molt, molt rutinària, però avui us faré la presentació que dic el productor, el nostre Carlos Gecano, però que està en estudi. Molt bona tarda. Hola, Patricia, bona tarda. Doncs, i també presentarem a Marc Auger, que està a l'estudi, com sempre. I com doncs, la intenció del programa d'avui doncs, se'ns ha fet curta una hora, perquè doncs, ja sabeu que volem repassar tot el bo i millor d'aquesta història del nostre programa, així que hem decidit doncs, allargar-ho una hora més. Farem 2 hores de programa per repassar la història del nostre programa, i també us anunciem que tenim preparades 2 festes. Doncs, punxarem en el Parc Triviani de Gràcia el dia 26 de desembre, i també el Depósito Legal el proper 8 de gener. Doncs 2 cites que esperem que ens acompanyi la gent, no? Sí, estarem allà punxant, debutant com a Murmuri DJs. I bé, esperem que posarem la música que més o menys ha sonat al programa, d'altra que no sona perquè potser és massa per doncs, més de ballar que no per escoltar la ràdio, però bé, segur que a qui li agrada el programa doncs, li agradarà aquestes 2 sessions de Murmuri DJs, a veure què tal surten. Doncs també per aquells que els agrada el programa, avui l'estem fent en directe, però també ja sabeu que ens trobeu en el ciberespai, per dir d'alguna manera, a través del nostre blog, que és murmuri.blogia.com, i també doncs, que us podeu posar en contacte directe amb nosaltres a través de murmuriradio@gmail.com. I no sé si començar ja amb el nostre programa d'avui, perquè doncs, que no s'esperi que és un programa especial del millor de l'any, perquè això ho farem ben aviat. La setmana que ve doncs, farem un repàs dels millors discos d'aquest 2008, però aquest programa doncs, volíem fer una mica... entre cometes, el que ens donés la gana posar les cançons que més ens han agradat o que més ens han marcat a nosaltres. I comencem precisament doncs, fent, doncs, recordant el nostre primer programa, perquè concretament doncs, un programa que va començar el 21 d'abril del 2006. Del 2006, fa quasi 3 anys ja. Fa quasi 3 anys. Un programa que suposo que com molta gent que comença un programa va sortir una mica per la casualitat de tinc ganes de sentir música, m'agrada la música i començo el programa. Però que l'entrevista sí que va ser del tot casual, un grup que llavors era molt, molt desconeguts, Cat People, i que ara doncs, s'han consolidat bastant, com és han publicat recentment el seu segon àlbum, i doncs bé, ens feia il·lusió fer la segona entrevista, perquè la primera doncs, va venir una mica per casualitat. Et van entregar aquest CD en mà i va ser una proposta com a productor, la primera proposta, no? Sí, bé, per unes altres col·laboracions, allò que t'arriba un disc, no? I doncs érem el que teníem més a mà per aquell primer programa, i bé, una de les primeres cançons que van sonar va ser precisament d'aquest, i es diu Radio. My life, you feel Doncs Radio de Cat People, aquesta cançó amb la que comencem el nostre programa número 100 de celebració. I doncs bé, com dèiem, un grup que ens feia especial il·lusió posar en aquest programa, també perquè van ser els padrins, per dir d'alguna manera, els que van inaugurar doncs, les entrevistes, que també molta presència en el nostre programa, que també volíem que hi fossin en aquest número 100. Doncs sí, de fet, les entrevistes ha estat una de les coses doncs, diferencials, no?, d'aquest programa. Cada setmana hem portat algú, alguns han repetit ja, i en aquest centenari, en aquest aniversari del programa número 100, no volíem deixar de comptar doncs, amb la gent que ha fet especial aquest programa, i una d'aquelles trucades que no podien faltar era el senyor Miguel Ángel Manos de Topo, que doncs, no sé si comparteixes amb mi, ha estat un dels moments més divertits de tots els murmuris, no? Sempre amb les seves ocurrències. Bé, el tema de les trucades, anirem presentant-les, però un dels temes era precisament parlar sobre el número 100. No, hem de dir també, per excusar tots aquells... doncs ara sentiríem talls d'aquestes trucades, com dèiem, de les entrevistes, però també hem de dir que els hi deixàvem un marge molt ampli de resposta, perquè no ha sigut una entrevista normal, sinó que trucàvem als grups més o menys amics, aquells que hem anat entrevistant al llarg d'aquest temps, i els hi dèiem, doncs mira, tenim tres directrius, número 100, pas del temps, celebracions. Què em pots dir, no? I clar, una mica complicat a vegades, no? Bé, però el Miguel Ángel doncs, va saber sortir-se de la situació i ens va explicar una anècdota doncs, molt, molt genuïna, molt del seu estil particular. Recuerdo que estaba en Monterrey y fui a buscar el hombre o la mujer más vieja del lugar. Una cosa que siempre hago cuando voy a un sitio nuevo, encontrando, a ver si podía encontrar a alguien que tuviera 100 años o más. No encontré a nadie, pero en Monterrey lo encontré al hombre más gordo del mundo. No sé si sabes que estaba en México, en Monterrey. Sí, me suena. Y lo fui a visitar y nada, estuvimos con él, encontramos su habitación. Es como una especie de museo, tú puedes ir a visitarle, ningún problema. De hecho, lo sacan una vez al año. Bueno, lo sacaban porque tristemente falleció hace poco. El hombre más gordo del mundo, ya no lo es. Y lo sacan como con grúa, una vez al año, como si fuera una atracción. Y nada, ahí fuimos a visitarlo. No encontramos a la mujer de 100 años, pero encontramos al hombre más gordo del mundo. ¿Y qué tal? Y lo celebramos por todo lo alto. ¿Qué tal el hombre? Estamos muy simpáticos, está en la cama. Si pones imágenes en el Google, Se ve el postor en la cama, súper simpático ahí. Está casado, bueno, estaba casado con una chica muy guapa, mexicana, pequeñita. Y nada, y fuimos a ver, nos invitó a cervezas y nos fuimos. Fue un poco extraño, muy corto, de hecho. Jo recordo quines eren les directrius que hem fet aquestes trucades, 100 anys, bé, el número 100, el pas del temps i la celebració. Resposta de Miguel Ángel de Manos de Topo, doncs que van a visitar l'home més gras del món i que en busca de l'home més vell doncs va trobar el més gras, no? Bé, són les coses de la gent creativa, no? Que es dedica doncs, a ajuntar idees que de vegades no tenen res a veure però acaben fent alguna cosa genial o de vegades friki, no? El que com prefereixis. Però bé, aquesta era l'anècdota del Miguel Ángel Manos de Topo i si et sembla doncs escoltem una cançó del grup, en concret l'Estàtua de la Llibertat. Molt bé. Se pondrán furiosas. ¿Qué fue de mi espacio vital ahora que estás desnuda? Devuélveme a modo verbal, ¿dónde están tus labios? Ignoro el protocolo actual, ¿qué hago con tus bragas? Los pingüinos ya están al revés. ¿Qué vas a hacer cuando descubras que tengo pene de chino? Llevas demasiado carmín para ser solo amigo. Es el sitio ideal para decir te quiero. Ocupas el segundo lugar de mujeres solas. Quiero que me dejes en paz, mira, te estás borracha. Voy a pegarte un tiro en la sien. ¿Qué vas a hacer cuando descubras que ya estás muerta de vicio? Y esta vez los poemas ya están al revés. ¿Qué vas a hacer cuando descubras que el follar provoca cariño? Yeah. Per cert, Patricia, que Manos de Topo estan ja acabant de preparar el seu segon disc, que segurament sortirà abans de la primavera i que bé, ja el portarem aquí al Murmuri. Doncs ja, ja el portarem, perquè mentrestant recomanem que tots aquells que tingueu oportunitat de veure'ls en directe, doncs que també ho feu, perquè aquesta personalitat que dèiem així, graciosa i entre cometes friki, doncs també es pot veure en els seus concerts, que us ho passareu molt bé, a més veient doncs, tota la parafernàlia que munten a sobre l'escenari. Bé, continuem, si et sembla, també doncs, sentint grups internacionals, perquè doncs, dins del Murmuri sempre, i dins de la música independent, la música internacional doncs, és la que marca una mica el to, tot i que ens agradin molt els grups de casa nostra, doncs sempre posem, jo poso més un tant per cent d'internacional, tu tires més cap a lo nacional, normalment. Sí, l'important és trobar l'equilibri, no? Doncs sí. I després de 100 programes doncs, ja hem trobat una mica la mida. Doncs trobem la mida i també doncs, anem als inicis de la música que començàvem a escoltar els primers murmuris. Una de les cançons que més ens van agradar del 2006 concretament va ser el Roger Sisters, doncs, aquest duo de germanes, com ho diu el nom, que van sorprendre en el seu moment, però ara no sé molt bé la trajectòria cap on ha de parar aquestes dues germanes. Ho van deixar. L'any passat es van separar. De fet, tocaven tres. Dos d'elles eren les germanes Laura i Jennifer fer Rogers, i de moment s'han separat, però bé, això no vol dir que no ens segueixi agradant doncs, les cançons del seu tercer disc, que és el que van presentar al Murmuri, que es diu The Invisible Deck, i que bé, ara tornarem a presentar una de les cançons. Doncs tornem a presentar una de les cançons que ens agraden molt, Neverland to Cry. Dream that does not belong to you. I continuem en aquest murmuri especial celebrant el nostre 100 edició i doncs, també repassant i parlant amb grups que els hem pogut compartir amb ells doncs, aquest centenari. Concretament abans parlàvem de Manu Estetopo, els primers que hem sentit de detalls, una personalitat especial, i continuem amb un altre grup que també doncs, jo també descriuria, un grup que la música et pot agradar o no, a nosaltres ens agrada molt, però que ells tenen també una personalitat molt especial. Sí, i molt de sentit de l'humor. Estem parlant de l'últim fitxatge, d'un dels últims fitxatges del Sacheri Javelina, en concret Klaus Ankinski. I bé, la conversa que vam tenir, preguntar-los precisament pel número 100, igual que el Miguel Ángel Manos de Topo, va resultar una conversa casolana, però com són ells, amb molt de sentit de l'humor. Sí, hem convidat 100 algo. 100 peleas, probablemente. 100 ensayos seguro que no, y 100 conciertos tampoco. ¿Y creéis que vais a llegar a los 100 o qué? A los 100, bueno, ensayos es más fácil, ya debéis estar cerca, ¿no? Pues sí, empezaremos a contar a partir de mañana. no sé, ¿llegaremos a 100 algo? A 100 meses a lo mejor. Vosotros, por lo que veo, no le dais mucha importancia a esto de los números redondos, de celebrar los aniversarios, estas cosas, ¿o sí? No, es que en realidad es que tenemos muy mala memoria los dos. Dice Alex que podemos llegar a haciendo el ridículo. O haciendo palmas, sí. Doncs bé, doncs, aquesta és la reflexió sobre el número 100 que ens feien Klaus i Kinski, i doncs, anem a passar-nos-ho bé també amb una de les cançons doncs, més enèrgiques, més divertides del seu disc, Rock and Roller. Thank you. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I si parlem de murmuris, un lloc on en trobem de molt bons és a França. Lamentablement no ens arriba tot el que ens agradaria per la qualitat de la música francesa, concretament la chanson francès. Ens arriben noms com Dominica, que hem posat diverses vegades al programa, com Cali, que també l'hem posat, i algunes veus femenines en els últims anys ens han arribat més. Una d'elles, important en els exercicis vocals, és la Camille, que ha fet de les cordes vocals un altre instrument més, eh? Sí, i gràcies a aquest estil tan particular de la Camille, s'està convertint en una de les divas, no?, de la cançó francesa, una mica en la línia de les estrelles dels anys 60 i tot això, no? La Camille nosaltres la vam posar també molt aviat en un dels primers murmuris, amb una cançó molt, molt maca que es diu Aport, que ara escoltarem, però val a dir que després de que nosaltres ho poséssim al murmuri, la Camila ha vingut a Barcelona, ha actuat al Sónar i crec que també al Palau de la Música, sí. I ha triomfat. Ha triomfat sobretot amb el seu últim disc, no?, que es diu Music Hall, que és d'aquest mateix any. Però bé, nosaltres, a mi particularment m'agrada més l'anterior, escoltarem una cançó d'aquest. Doncs sentim Aport. Petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. Et petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Jamais deux à partir, y en a toujours un pour larguer, l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture. Tu partiras en sucette, mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore, encore. Et puis tu te larves, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port. Il y a deux qui ronflent. Et petite fille devant, il y a les pyramides. Et petite fille derrière, génie de la Bastille. Et petite fille à ta droite, arc de triomphe. Bé, i tornem un altre cop cap a casa nostra, cap a l'indie estatal, i quan parlem de música independent espanyola, doncs hi ha un grup que concretament jo sóc molt fan de sempre, i que en aquest cas doncs no podia faltar en el nostre programa. Bé, no és res original dir que Los Planetas han marcat doncs història en el nostre país parlant de música, i per tant doncs ens fa molta il·lusió que estiguin en aquest programa número 100. A més, sabem que ells també estan d'aniversari, que aquest any han fet 15 anys. Els hi van fer doncs els hi van fer un concert homenatge que, bé, no va estar tot el bé que potser es mereixerien, però estan d'aniversari com nosaltres, i no sé si això del temps i de complir i de celebrar els importa molt o poc. Bé, nosaltres vam entrevistar el Jota fa no gaire, el vas entrevistar tu, i en aquesta ocasió volíem parlar també amb Los Planetas, però vam preferir trucar a l'Eric, al bateria, que també és bateria de Lagartija Nik, i li vam preguntar, igual que a Manos de Topo, que a Klaus Ankinski, que quina era la seva opinió sobre el número 100, i ens va, bueno, el que ens va dir doncs ens dona una mica la idea del que tenen al cap aquests nois. Sobre el número 100 pienso que una utopía, no existe, porque hay muchísima gente que ha echado más de 100 polvos alguna vez, y hay gente que se ha metido más de 100 rayas, y es un número centenario, pero fíjate si no existe que cuando no estaba el euro y estaba el billete de 100 pesetas, se le llamaba el billete de 20 duros, por lo cual no eran 100, eran 20. Es un número centenario porque y es muy psicotrópico. Y es un número centenario porque probablemente esté hecho con cornuelo de centeno, y el cornuelo de centeno es lo que se utiliza para hacer el ácido lisérgico, que de ahí se saca el LSD. Y el cornezuelo, me dicen, sí, no el cornuelo. Y respecto, bueno, eso es lo que pienso del número 100. Y así es que el hombre más gordo del mundo, haciendo el ridículo y el cornenzuelo de centeno, al número 100 dona de sí, ¿eh? Sí, la veritat és que dona molt de sí, i hem fet una mica d'història, no?, també. Hem sabut, si més no, també la història dels bitllets. Sí, i bé, aquestes coses també serveixen una mica per obrir la ment, no?, i veure que més enllà del número 100, doncs hi ha altres coses. De totes maneres, l'Eric ens deia que el número 100 és una utopia, però després ho va repensar i ens va dedicar unes paraules molt maques. Realmente sí existe, pero la primera vez que existe el número 100 es que un programa independiente como el vuestro sea el número 100. A partir de hoy ya sí existe. Antes era una utopía. Que un programa independiente que se preocupe de cosas que son importantes y que existen, pues que llegue al número 100 es todo un logro, ¿sabes? Entonces, la verdad es que vosotros sois los que habéis demostrado que existe por primera vez, porque antes no existía. Molt bé. Satisfeta? Molt, molt satisfeta. Ja saps que jo, si és de Los Planetas, estic molt satisfeta. Molt bé. I a més amb aquestes paraules, no? Escoltarem ara Alegrías del Incendio i aprofitem sí. Per recordar, bueno, una mica per fer... Com aquest és un programa egocèntric, doncs direm que el nostre número 69, sí. El vam dedicar a tot de cançons que tenien a veure amb el número 69, igual que avui amb el 100, i en aquella ocasió, com en aquesta, doncs posarem Alegrías del Incendio. Thank you. bé, seguint el nostre periple de trucades als grups de l'indie espanyol, vam trucar a Álvaro Aristaleta, del Columpio Asesino, i ens va dir que si nosaltres estem d'aniversari, ells també, perquè d'aquí a ben poquet doncs faran 10 anys com a banda i ho celebraran en un concert especial que faran a Pamplona. Li vam preguntar si ell creia en això dels números rodons, de celebrar doncs, els aniversaris, doncs, els 100, els 10, i això és el que ens va dir. Hay veces que, bueno, es una manera de hacer balance de toda pues, una carrera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y de valorar las cosas. Y bueno, yo creo que tal y como están las cosas en este país, cumplir 10 años tocando y viviendo de esto, ¿no? Que es como lo que estamos haciendo ahora, pues me parece todo un triunfo. Y bueno, pues, es una especie de homenaje, pero desde luego que tampoco... Le damos mayor importancia al paso de no al paso del tiempo sino a lo que comentabas, que si sean 10 años, 9, 8 o 7, pero bueno. Doncs si parlem de dates, aquest 2008 han publicat, ja ho sabeu, hem anat repassant al llarg d'aquests programes, La Gallina, un nou disc que a més que es va editar també a Mèxic, i és que allà al país doncs, americà han tingut moltíssim èxit, el qual els va sorprendre, i precisament li han dedicat una cançó, la que sentim. Al diablo voy, diable haré, un santo sol. I tornem a fer repàs de grups que han marcat tota la trajectòria de Murmuri. Un d'ells ens arribava des de Canadà, The Arcade Fire, que doncs, van venir precisament al Summercase a tocar a Barcelona, que també ens va fer molta il·lusió veure'ls, tot i que hi havia moltíssima gent. Era un grup esperat. Quan va sortir doncs, va ser una gran revolució. També havien vingut el primer any a Barcelona, però realment el boom de gent que volia anar a veure'ls en directe l'última vegada que han estat a Barcelona al Summercase va ser impressionant. Bé, de fet, els Arcade Fire van venir primer al Primavera Sound. Sí, per això, però llavors tampoc hi havia... Encara no eren tan coneguts, just acaba de sortir el seu primer disc, però ara, amb el pas del temps, es pot dir que potser des de que vam començar amb el Murmuri, Arcade Fire són el grup més important o el que més ha revolucionat una mica, no? Sí, potser el que més gent mobilitza, no?, dels nous grups que han sorgit últimament. Bé, doncs nosaltres ens quedarem precisament amb una versió, perquè una versió, doncs recordem Eurovisiva, també... Eurovisiva, no? Sí, Eurovisiva, sí, la veritat és que sí. Tot i que ens agraden molt les seves cançons, doncs aprofitem per rescatar-ne una d'un EP que van coincidir també amb LSD Sound System, si no m'equivoco. Són molt donats a fer versions amb grups amics i en aquest cas doncs han fet una que es titula Pupé de Cid. Doncs si escoltem d'Arcade Fire, dèiem que havien revolucionat una mica els últims temps de la música independent, alternativa, com li vulguem dir. Ho havien fet també perquè ens van sorprendre amb tants i tants i tants músics a sobre l'escenari. Doncs la part oposada és allò de tota la vida, el cantautor, que és una persona, un home en aquest cas, amb una guitarra i que canta, i prou. Això és el cantautor, que sembla que en els últims temps s'està recuperant a casa nostra. Doncs fa poquet que s'ha editat un disc sota el nom d'Espal de Maceta i sota l'etiqueta aquella de l'integrista de la corda de nylon. Sí, exacte. I no volíem deixar de posar doncs, també una miqueta un representant d'aquesta faceta de fer música, i al parlar amb el José Juan d'Espalda Maceta, doncs, igual que l'Álvaro Aristaleta, i ara ha fet un altre ròdoli, tampoc ell és el que els dona gaire importància a les dates així exactes, marcades. I en canvi sí a les coses que succeeixen a la vida, de vegades per casualitat, i que sí tenen molta més importància. Quan vaig conèixer la meva dona, pues, tot va canviar molt, no? Saps? De ser soltero a estar casado, això sí que ha canviat bastant la meva vida, no? Les perspectives. Hi ha gent com és terminant, no? O quan t'enfades amb algun amic, o quan, no sé, heu de terminar la feina... La veritat és que la vida són moltes casualitats que sí que són a vegades més decisives, no? Conèixer algú... Jo, per exemple, amb la música estic ficat perquè un cop estava a l'institut i un un mestre de teatre que em va conèixer a mi, bueno, que em va fer teatre a mi, em va dir, tio, necessitamos hombres, así que el viernes ven. I em va picar el gusanillo, vaig anar, a partir d'allí algú tenia un grup i a partir d'aquí, saps? Estic amb la música ficat, saps? Perquè un actriu de la companyia, el seu nòvio, tenia un grup. Vull dir, al final això és, hi ha coses com més determinants, no? Doncs sí, la data que un neix no es tria i són coses determinants, no? Clar, si no neixes, no... No, però no la tries, la teva mare... Bueno, ara sí que es tria bastant, eh? Que ara amb això de les cesàries i els parts concertats... Bé, no seria... Potser no seria el tema, no? No seria el tema. No, passem a escoltar doncs, un altre tema d'aquests que dèiem internacionals i tornem a una mica a l'electrònica, no? Doncs sí, tornem a l'electrònica. Tot i que, és veritat, m'he oblidat que hem de sentir un tema d'Espalda Maceta, no? Jo t'anava a cobrir, però si insisteixes en recuperar-lo, doncs... Qui serà la revolució? Vinga, va. Doncs ens acostem al final d'aquesta primera hora del programa especial dels 100 murmuris i ho fem no amb murmuris, sinó amb xiulets, que després de la cançó que hi ha de Young Folks de Peter Bjorn, doncs es veu que també The Bravery es van motivar i els han incorporat amb aquesta cançó.